الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخنا رحمه الله يركندو وها مريني هنن وا سامبلا غندا الله غندا ورو خشوك ويرو صح خندو دغني الله سبحانه وتعالى نا فتاو لو غندا ان شاء الله وري جانغرو كي غان كام كوبي هر دونا سومو دونا مو مانچوا فندي تخافو فامن والعياذ بالله ادنا حلنا خير يو لنكي سبيتينا هجريه جمال الآخرة أتم منذ في الله قصتم منذ نياني كنغ نتيجي من اللغري سين وجين ركمنا قد تنغتر السكو هجرية ميلادية جنوار قصونا مجموعة قصونا أتم منذ كرغو خصوفنا نياني سين وجين في اللي تنبلر في الله الدرس الرابع والعشرون تنبلن الدرس نغتن دي شيخنا رحمه الله تعالى oga gere hadisa kay ketigami be suga koni halle kencu hay keni awa rukunu tsani ke abangani ndendi kenya ni ko aga ta rukunu tsani takbiratu al-ihram wa dalilu al-hadith tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim magalli na digami won ko no nafatiha ke ko na ure ko نعم وقراءة الفاتحة كم كان ركنني نعم ركن سكنني يعني وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة نعم يوكي أقارن كبير كم باي أغتي والركوع كم باي غمبون النياية gombonga nyani sallen nokondi tam nanjimi war ruku'u ati adu nanjimi khurungun kama ruku'u nike nanjimi khurungun kama angre jima khurungun kama anna kitu ko hilli te ana ro khurungu te kama nogen ar khurungu nogen kama anna khurungun kabo ko aragana makhan togol laga yogonu ngane sare yoksana kitu ke runu togol khurungun kama ko togota yogonu khana ko sey kitu jangande khurungo ngure ko karankare kempede annan kitulo nan khurungo nye annam ampeke keure andi lato di makabe holle kageta gelagana ya kharinya gan hijabu kai awa gana kende barnti awa lawrang baksella ani kaf ari kitu kamome naam ati war ruku'u aroda najimi ken qadi rukunu gombonga nyaya naam ado nanjimi an qurungun kam war raf'u ado nangiri minhu qurunguku jimme ken khondi war raf'u ado nangiri minhu jimme ken khondi yo ona kontin ku ko da batenga rawana yo gununti bakam pese ga tandanga sallake gombongun ni tamuru nakato angato da ho hanan qara ke jagana al qiyam filandi takbiratul ihram sikandi qira'atul fatiha nakhtandinya hayke war ruku'u adunan jimi karagandi war raf'u adunan giri nangurgi bakka minhu jimme ken khondi angana jimmi awa angaran kurungung laga angaduta nangiri kurunguk kammanan jigi kati kenya na rafu minhu na ngurugi gilli jimme kedi ruku'u kedi manan ngiri ruku'u kedi yo kempai na khatandi nyaay e karagandi nyaay wa sujudu aduna sujudi tumundi wa sujudu aduna sujudi ala al a'dha'i sab'a suhunu ku nyeri kamma anna sujudi suhunu nyeri kammai kunni kanduniya awa kitinde garum pilli aro khurungun kabum pilli anyana gato aro tanu kudrom mu tanu ku hilli drom chomu awa anya go tumu aro nugunne do tenge awo nyeru nugunne ger tenge kenni baare yo kayan tumundi nga wasjud wasjud aro na sujudi ala al'a'dha'i sab'ati suhun kunyiri kamma wal i'tidalu aro nan tulongo minhu aba gelli sujude ke awren angana ni jimmi awa manga sujudi nan kansu hun kunyiri kamma anna anga sujudi angata anta to sujudi nan gilliya kada nan giri sujudi ke dinan taxu ambillaga anu famu daga na sujudi khati taxem payno ngani i'tidalun qa hayno ngani al i'tidalu ati wal i'tidalu adun nan tolongo minhu sujudi ke gelay yo ranya nan sari daga na sujudi wonni du nyengende ni mo koyo gay ni du lambandi mo koyo go kempe qa angana sujudi ni anna kitundrom muku ande ge ruku anna kitundrom muku tolongo ni kimbakal kibila anni waran toron jeli ngango man kun kun jeli ngana sujudi ni anna ndu bugu meti honne yo maka anki tukura gangi bahini burap se nga ma ho ulenga na saka ma ulenga na taqona gi kitunya na mako be ma kende yo anto longono suyude ke no kont anna ile gilli minhu suyude ke di ken khani gombo ngi nyai ken paga nyaru ndi nya wal jalsatu adu taxe bega bayna sajdataini sujudu yum pilli na kha taxe bega sujudu yum pilli na kha ken khani rukunu nyai segu ndi nya ne ken yo angana sujudi angat subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la ngari angilya anna sujude ke ran taq taq kebe ganung ni saru ambil laga daga na sujudu hillandi mbugay ken taq kunude kenni mania kenni rukunu nyay gombo ngen anga ma ken baran challe masiru awa ngana ken taq no kun ganti lungunu amin an taq no an karenga gak na koyinanti yes kenni kwampaga taq wayre kanta ko mata ko na wara wara meri na hirga khirga ki kempeti kenya ni kenta akile mane be ga nungani sujudu ku hilli na ka akani gombo ga nya ngama kenna bara challe tsir boris sujudu hilli ane rukunu suga gombo ga rakanne suga di no famu rakanne suga di sujudu hilli anati ku sujudu hilli ante yana do mewo angana sujudu ta hana angilia anna ille sujudi ni khati qaran gusa ja ko ngiri magire na nyille an sujudi an dan tangem bugu sey nga am har taqu an ille tan sujudi khati kem manya yonu ga khasallem fa em fa ni ga qurtin tan dabar ni kem ko ina allah akbar allah akbar an intaha abaka baka medi kem pet sallew parce man nan taqu an karenga yo na taqu kem ran na daga sujudi ha kenyani ati wa dalil fi dughul ngani kebe qawluhu ta'ala kallan kenche fi nyani ya ayyuhalladhina allati ayyamungu amanu khakumiru gatongundi irka'u khajimi alla danga khan jimi alla danga khakurungun kamma wasjudu khan sujudi khana gatengun tukase nga alla da kembere ar-ruku'u was-sujudu ruknani min arkani salah rukunu gombongu filyan gelle salleke gombonga na'am wal hadithu aru hadithin qawanu anhu bakalla farim ga sallallahu alayhi wa sallam la ga natigan rukisenya kamma alla farinti umirtu idi kenya mari an asjuda ila sujudi ala sab'ati a'dhumin khutu nyeri kamma Allah farinti farinti di nyamari nan sujudi khutu nyeri kamma kun khutu nyeri o hagadi ya ko anda nanti kitinde garum pilli aro kurungun kabon pili aro tambe kon pili aro tumu aro tengen dem nukhne naam ati watuma'nina kabundinyani watuma'nina aro maga fakke nan tenku nan maga fugu fi jami'il af'ali salleke gollumu manchuti salleke gollumu manchuti kemureni mania nanti salleke anga golle sude barin salleke no gondi jimme nyani ba sujudi nyani ba sikke nyani ba taaka nyani ba tin nan tenku kunno gondi kun ken kani gombon kabundi ye salle na ngama tenku e lira salle tanyana kenyani anga na sikki na mbakandu yonko yugunu gara yi fatiha kharna yugunu kaya gwayri al-maghdubi alihim wala talin indai amina ke kondame ini du yonko amin ke du yonko ye kundude ke kabante nyani salle mdi bawani tuma anina anna nkawa maka fakka hadithu nda kenya artini bangandi anke nagandu yonko muma anna sirenyi na tengu ndega salle na amina laga lengi maka togidu gijimba gijimande la ilaha illallah batimo muna famade manna serewari awaru ku'un wonna ga nay daga na jimmi aga jimmi yaru yonko yebe ga daga na tokuydu yonko no malima mi gangiri ma ken ka ma gangiri ken du yonko yeni mani no ngani ken ta khawanda ana daga anga du andu yonko yebe ga daga jimmi anga kile na ken yonko yena ciga nan tenku kenya tum adina ke kala sali ni jimmi giri ko bakkan salle ha ko selinge nga hon laga naga sukoti hirgaq wal iyad billah kempet sujudi ka kembo wal ha allahu akbar ati fi jami'i al af'al salle ke gollu mu manjudi few ama se hulla dire parce se hukuku no famu agane kharna manne ne kenyon ke ado anjo mu kuma kunna nyon ke yo wa tartibu aro merabatun denga bainal arkani gombong kunakh ken qadi rukunu yeyi salle ke gombong nyana wori ani ni tembe dibe maka yana tanken na salle nyo pana anta kun te sujudi yeyi anna rata wonna sujudi anna rigri anna jimi anna sigi anna fatiha la an cikia hana anna ri allahu akbar ko anna fatiha khara anna rigimi anna giri anna sigi anna daga sujudi suunu nyere kama anna giri awra anna telongo sujudi kala anna giri anna taako sujudi mpili na khanna maka fakke li suunu gondi yo kenya ni ku gombongu bene hayre wagara ndaka huho dangin toko wagara kabuwa utu ka kubenu goma gaire nyeru wa hawa magaire الركوع بعني الرفع منه هلو السجود على الأعضاء السبع سكو والاعتدال منه نغتو والجلسة بين السجدتين كرغو والطمأنينة في جميع الأفعال تمو والترتيب بين الأركان نيرو يو كون نيري أو ننكهي فاتحة خرانينا سكو نلي wa takbiratul ihram kabu nali al qiyam ago tam gombonu ago hagala rukunu tam ya gutere naam ar rukunu al awwal kal qiyam wa takbiratul ihram wa qira'atul fatiha kunci kibe ganu gani ar ruku'u kan naqatan dinga الرفع منه كرغندي والسجود للاعضاء السبعه تمندي والاعتدال منه نيروندي والجلسه بين السجدتين سجوندي والطمانينه في جميع الافعال نيرون اي كبوندي والترتيب بين الاركان كني تمندي او هاغر ركن تامياو اتو نخاتو يا نعم أتوقع جمبو نقتي لغنا ترسل تنكو يه كين تايا لغرين دون أن تاوى دا أرو الصلاة على النبي أرو التسليم تان السلام عليكم كيلي. نعم شيخ رحمه الله تعالى أتي والركوع أرو ننجمي والرفع أرونا نورينا نجري منه جمكدي والسجود أرونا سجودي على الأعضاء سبعة سهول يري كما والاعتدال أرونا نتلون منه سجودي كدي ما جلي سجودي كنا نجري سجودي كنا والجلسة أرونا نتاغ بين السجدتين سجودي في النخا والدليل قوله تعالى دليل أن كبي الله سفيا أن كلن كلا يا أيها الذين آمنوا يمو خكم من وتوندي إركعوا قجمي واسجدوا خان سجدي خان تكال له والحديث رد اللغن كبه حديثه عنه غير رغب كالله فارما صلى الله عليه وسلم أمرت فارنتي دينا أمر أن أسجد نان سجدي على سبعة أعض من خطو نيري كما والطمأنين أرم مغفوكينا أورنان تنكو في جميع الأفعال سلق قلوم منشودي والترتيب أرم مربطن لنبرنان تنبي تنبي نميني ورم باتنا بين الأركان قمبو كنخ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.